na Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Właśnie minęła godzina 6, jest sobota 18 grudnia, czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W Polsce drugi przypadek wariantu koronawirusa Omikron. Podrożeją prąd i gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził przyszłoroczne stawki opłat. Uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej odrzucił Sejm. W Polsce wykryto drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa Omikron. Zakażone jest 3-letnie dziecko z Warszawy. O pierwszym przypadku w Katowicach poinformowano w czwartek. Ministerstwo Zdrowia podało wczoraj, że poprzedniej doby zarejestrowano 20 027 nowych infekcji koronawirusem. To prawie o 1/5 mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 566 osób. Dane epidemiczne pokazują, że utrzymuje się tendencja spadkowa w zakresie liczby nowych zakażeń i hospitalizacji, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W szpitalach przebywa 23 795 pacjentów. Jeżeli chodzi o respiratory, w tej chwili mamy zajętych 2106 urządzeń. Widzimy, że ten trend spadkowy utrzymuje się. Drugi przypadek nowego wariantu koronawirusa potwierdzono u 3-letniej dziewczynki z Warszawy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że objawy chorobowe u dziecka ustąpiły. Dziewczynka była przetestowana z uwagi na fakt, że skarżyła się m.in. na katar i miała nudności i wymioty. Liczba wszystkich wykonanych szczepień w Polsce przekroczyła 45 milionów, a dawkę przypominającą przyjęło 5 milionów 350 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Podrożeją prąd i gaz. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził przyszłoroczne stawki opłat. Przy podobnym zrzuciu za prąd zapłacimy o 1/4 więcej, a za gaz o połowę. Wzrost cen spowodowany jest wyższymi stawkami na hurtowych rynkach energii. Większe są też opłaty za emisję dwutlenku węgla, mówi rzecznik urzędu Agnieszka Głośniewska. Duża część w Polsce energii powstaje w oparciu o węgiel. Musimy więc zakupować prawa do emisji CO2 na giełdzie. Także w ostatnim roku ceny rosły. W grudniu zeszłego roku te ceny uprawnień to było około 130 zł, natomiast w listopadzie tego roku już ponad 300, także prawie trzykrotny wzrost uprawnień do emisji CO2. A pamiętajmy, że prawie 80% energii pochodzi w Polsce z węgla. W ramach tarczy antyinflacyjnej rząd zapowiedział dodatki osłonowe w zależności od dochodów od 500 do 1400 zł. 93 razy próbowano w ciągu poprzedniej doby nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę. Aktywnie uczestniczyli w tym białoruscy funkcjonariusze. Grupa 11 osób próbowała siłowo sforsować granicę w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Wszystkie zostały zatrzymane, mówiła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. To byli i obywatele Jemenu, i obywatele Iraku, i obywatele Syrii, i obywatele Sri Lanki, co wskazuje, że to są grupy tworzone sztucznie. Nie są to na pewno osoby, które razem przyjechały na terytorium Białorusi. W okolicach Bobrowniku 9 migrantów chciało przepłynąć graniczną rzekę. Te osoby próbowały się przeprawić pontonem. Na widok patroli polskich wycofały się w stronę Białorusi. Białoruscy mundurowi coraz bardziej prowokują, dodała rzeczniczka. Służby białoruskie zaczepiają naszych żołnierzy, funkcjonariuszy. Pytają ich, czy już się przygotowują na święta, czy mają już choinki w domach, czy mają prezenty. I oświadczają, żebyśmy się przygotowywali, bo oni będą atakować w czasie świąt. Polskie służby ostrzegają też o celowych manipulacjach informacjami ze strony mediów Łukaszenki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy medialnej odrzucił Sejm. Nowelizacja zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi pochodzącemu spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Dotyczy to m.in. TVN należącej do amerykańskiego koncernu Discovery. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeśli ustawa medialna trafi na jego biurko, to będzie się wtedy zastanawiał, jaką decyzję podjąć w tej sprawie. Możliwości jest kilka i ja z tego punktu widzenia bardzo dokładnie tą propozycję legislacyjną, którą uchwalił parlament, zbadam. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 225 posłów, przeciwko było 212. W Paryżu polskie i francuskie władze upamiętniły 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości odbyły się na Placu Inwalidów, w miejscu, w którym 40 lat temu gromadzili się nasi rodacy i Francuzi, by wyrazić poparcie dla narodu polskiego w walce z komunistyczną władzą. W uroczystości uczestniczyli ambasador Polski we Francji Tomasz Młynarski, członkowie Solidarności oraz przedstawiciele władz Paryża. Uczestnicy obchodów złożyli wieńce pod płytą Solidarności, odrestaurowaną rok temu z inicjatywy paryskiej Polonii przy wsparciu polskiej ambasady i władz miasta. Bardzo dobrze, że ten pomnik został odnowiony. Chcę podkreślić, że jesteśmy zachwyceni przyjaźnią polsko-francuską i tą uroczystością. Oświadczyła radna Paryża Anne-Claire Lebelt. Składam wielkie podziękowania narodowi francuskiemu za to, że pomagaliście nam wtedy, kiedy byliśmy tłamszeni przez ten reżim komunistyczny. Powiedział Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności. Podczas uroczystości przypomniano, że po wprowadzeniu stanu wojennego tysiące Francuzów angażowało się w akcję pomocy charytatywnej dla Polski i uczestniczyło w demonstracjach przeciwko komunistycznej władzy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i czas na jedną z kluczowych informacji o poranku, czyli jaka czeka nas aura. Dzisiaj będzie zachmurzenie duże, choć z większymi przejaśnieniami, obiecali synoptycy. Miejscami, głównie na wschodzie i na południu, słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia od plus jednego na Suwalszczyźnie do trzech w centrum i nawet plus siedmiu na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany na północy, wschodzie i południu, okresami porwisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, zmieniłam swój produkt na odporność. No i zostawiłam Krzysztofa. Tak nagle, po tylu latach? Nie dawał mi wszystkiego. Mój nowy wybór to Rutinacea Max D3. Sam rutozyt i witamina C to teraz za mało. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera cynk i selen, a do tego wysoką dawkę witaminy D3, wspierającą odporność. Z Rutinaceą masz rację, to idealny sposób na odporność. Też zmienię, ale że zostawiłaś Krzyśka. A, chciał pobyć dłużej z wnukami. Ale Rutinacea zostaje ze mną na zawsze. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Świąteczna niespodzianka w sklepie Polskiego Radia. Podaruj muzykę z klasą. Tysiące płyt w najniższych cenach. Im więcej kupujesz, tym większy rabat uzyskasz. Świąteczne prezenty zaplanuj już dziś. Zapraszamy na sklep polskieradio.pl. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6:08. Zapraszamy na weekend. A więc najbliższe 3 godziny spędzamy razem. Drodzy Państwo, mnóstwo atrakcji przygotowaliśmy dla Was na najbliższy czas. Będziemy jeść lody, będziemy pisać list do Świętego Mikołaja, będziemy grać w gry planszowe. No, sami Państwo słyszą mnóstwo atrakcji, na które zaprasza Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Michał Jakubik i Tomasz Miara. Ale wcześniej, za dosłownie kilka chwil, zajrzymy do dzisiejszego kalendarza. Dzień dobry. I słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, stan agonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. Naiwnie zapytam o to wprost, porozmawiam. twarzą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę: ewolucja albo śmierć. Zapraszamy na weekend w Trójce. Mamy 12 minut po godzinie 6. Dzisiaj jest 18 dzień grudnia, czyli sobota, czyli 352 dzień tego roku. Łatwo policzyć, że do końca tegoż 13 dni. Ciekawe, czy Państwo macie już sprecyzowane plany sylwestrowe. Tymczasem imieniny dzisiaj świętuje Bogusław, Gracjan, Kwintus, Rufus, Wszemir, Zofia i Zozym. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy, co wydarzyło się 18 grudnia na przestrzeni lat, właściwie nawet wieków. W 1642 roku Holender Abel Tasman jako pierwszy Europejczyk wylądował na Nowej Zelandii. W 1892 roku w Petersburgu odbyła się premiera baletu Dziadek do Orzechów z muzyką Piotra Czajkowskiego. O, to ciekawa data. 18 grudnia 1965 roku firma Sony wypuściła na rynek pierwszy domowy magnetowid. Kosztował wtedy $995. Ja jestem ciekawy, czy Państwo pamiętają swoje pierwsze magnetowidy, a przede wszystkim filmy, które się wtedy oglądało na tak strasznie beznadziejnej jakości, ale jakaż to była radość. Pamiętacie Państwo swoje filmy pierwsze na VHS-ie? Jeśli tak, to dzwońcie 22 i 7 trójek. 1974 rok. W Instytucie Badań Jądrowych w Świerku uruchomiono reaktor Maria. 1985 rok. Premiera filmu Kolor Purpury w reżyserii Stevena Spielberga. No i wszystko wskazuje na to, że Steven Spielberg zrobił sobie urodzinowy prezent. Ale o tym za chwilę. 2009 rok. 18 grudnia prezydent Lech Kaczyński zastosował prawo łaski wobec skazanych w sprawie linczu we Włodowie. Lincz to film polski w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, który mniej więcej nawiązuje do tych wydarzeń. Muzyczne kalendarium podpowiada, że dzisiaj świętuje Keith Richards, brytyjski gitarzysta, członek zespołu The Rolling Stones, i myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby w kierunku Keitha Richardsa w Trójce dzisiaj puścić oko. Jak wspomniałem, dzisiaj urodziny obchodzi Steven Spielberg, amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy. Tak dla przypomnienia na szybko kilka tytułów, które wypisałem: E.T., Szczęki, Indiana Jones, Lista Schindlera, Szeregowiec Ryan, a tych tytułów jest naprawdę mnóstwo. Jeśli macie Państwo swoje ulubione filmy Stevena Spielberga, to też czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Dzisiaj jeszcze swoje urodziny świętuje Krystyna Janda i Brad Pitt. I dzisiaj też urodziła się Sia, australijska wokalistka, autorka piosenek i szanowna jubilatka. Teraz zaprezentuje się Państwu w Trójce. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. One, two, drink, one, two, drink, drink. Turn back till I lose. Świętuje dzisiaj 46. urodziny. 18 minut po godzinie 6. A co powiedzą Państwo na lody na śniadanie? Najlepsze lody w Polsce są ponoć w Baborowie. Tomasz Szypuła właśnie z tej miejscowości z wielkim sukcesem reprezentował Polskę na finałach Światowego Festiwalu Lodów Gelato Festival World Masters. Eliminacje do konkursu na całym świecie trwały przez 4 lata i do wielkiego finału we włoskiej Bolonii zakwalifikowało się 32 najlepszych rzemieślników specjalizujących się w produkcji lodów. Jego lody jogurtowe, cud, miód i orzeszki otrzymały wyróżnienie w kategorii Najlepszy Smak Europy. Jeżeli chodzi o skład, był bardzo prosty, tak jak staram się robić we wszystkich swoich lodach, żeby na pierwszym miejscu był faktycznie, jeżeli to jest jogurt, żeby to był jogurt. Jak najwięcej jogurtów w lodach jogurtowych, czyli tak naprawdę użyłem tylko jogurtu, 10% typu greckiego i tyle. Czyli jest jogurt i tak zwana sucha masa, tak to się technicznie nazywa w lodach i nic tam więcej nie ma i... To tak naprawdę ujęło też tych technicznych ludzi z branży lodziarskiej, że jest prosto, a jest dobrze. Do tego doszły dodatki, czyli to spodnysy jest taka pasieka, która ma pola gryki i pszczoły robią miód gryczany. I tutaj z naszego drzewa orzechy włoskie, które zostały uprażone i skarmelizowane też z dodatkiem tego miodu gryczanego z odrobiną soli głodawskiej. To ciekawe połączenie. Tak, to było bardzo ciekawe połączenie i też miałem wiele pytań właśnie z jury włoskiego, bo u nich raczej jest taki miód akacjowy, delikatny miód, jeżeli chodzi tam o Włochy i ogólnie tak widziałem z innych regionów świata, bo tam i byli różni uczestnicy, jeżeli chodzi o jury, czy Stany, czy Australia, Japonia. I każdy właśnie pytał o ten miód, bo ten miód przełamywał, on był bardzo intensywny i fajnie się wpisywał w tę kwasowość tego jogurtu. Zaraz za tym szły chrupkie orzechy i gdzieś tam sól. Tak więc to tak, wydaje mi się, fajnie zagrało. No i tak już poza konkursem też później taki Włoch do mnie napisał, mówił, że świetne połączenie i takie niespotykane, chociaż znane, tak? No bo jogurt, miód i orzechy to nie jest nic nowego, ale właśnie z tymi składnikami dało taką świeżość. Jesteśmy w okresie zimowym, świątecznym. Zapotrzebowanie energetyczne wzrasta w takim czasie. Lody jak najbardziej w tym okresie powinniśmy jeść, tak jak latem? Powinniśmy, ponieważ w lecie jesteśmy rozgrzani, jest gorąco, lody mają tą temperaturę minusową i tak naprawdę łatwiej o jakieś bóle gardła czy coś w tym rodzaju niż teraz, bo teraz jest zimno, jest minus 2, 0, lody mają minus 8, tak więc to jest tak jak z morsowaniem. Jest obawa, ale tak naprawdę ludzie, którzy morsują, oni są odporniejsi bardziej niż ci, którzy nie morsują. I tutaj jest podobnie, tak, że jeżeli zjemy sobie lody w temperaturze minus 2, minus 3, bo tak się dzieje na przykład na weekendy, bo mamy jeszcze otwarte, to nic się takiego strasznego nie wydarzy, tak więc ja jestem zwolennikiem, żeby lody jeść cały rok, aczkolwiek jesteśmy tak nauczeni, tak, że jednak wiosna, lato jest największa konsumpcja, a zima to już naprawdę dla takich lodożerców, którzy chcą i na przykład do mnie tak przyjeżdżają, bo tutaj jesteśmy w małej miejscowości i są ludzie, którzy przyjeżdżają po 80-150 km dosłownie co weekend, żeby zjeść lody. I to jest fajne. Nie mogę sobie odpuścić komentarza, że lody w Trójce kręcił Grzegorz Frankowski. Swoją drogą ciekawy jestem, czy państwo, a propos lodów, to jesteście ortodoksyjni, te klasyczne smaki, śmietankowy, czekoladowy, czy jednak takie bardziej wymyślne, ogórki z wasabi, czy tam o smaku piwa, o smaku sernika z papryczkami. Bardzo ciekawy jestem tego, jakie lody państwo lubią. 2, 2 i 7 trójek. 22 minuty po 6. Fiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł stamtąd. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Snów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami, przeciąg trzaska złudzeniami. Mocni wtuli się w koc w czarnej godzinie, nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Bo ma coraz śmieszną ma chęć i w kuchni palnik z gazem sama sobie wydaje się tłem i życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Znów dziwnych jej pięć, jak palców jej pięć. U dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiech uczęść, głodne oczy na karmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Za 4 minuty będzie w 6:30. Słuchają Państwo Trójki. Ciekawy jestem, czy Państwo już w tym roku wykonali list do świętego Mikołaja, taki coroczny, w odpowiedni sposób, zapewniając, jak to byli Państwo bardzo grzeczni przez ostatni rok. Czy na pewno zrobiliście to Państwo dobrze? Jak napisać list do świętego Mikołaja? Podpowiemy w Trójce na pewno przed 7:00. Zostaw ten cholerny kubek, podniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Czytasz komentarze sfrustrowanych. być! A może jednak ta sobota będzie łaskawa? Jest minuta po wpół do siódmej. No może, jeżeli chodzi o pogodę, to specjalnie łaskawa nie będzie. Dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, co prawda, ale miejscami, głównie na wschodzie, na południu, słaby deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna dzisiaj od plus jednego na Suwalszczyźnie, przez plus trzy w centrum, do nawet 7 stopni ciepła na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr dzisiaj umiarkowany, a na północy, wschodzie i południu okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Rozdzwonili się państwo w sprawie lodów i bardzo dobrze, lody na śniadanie, świetny pomysł. Lody jem tylko zimą. U mnie teraz w zamrażalniku, w zamrażarce cały czas są ulubione lody. Żadnych dodatków. To musi być krem dla krem, taki smak lodów. A w ogóle w życiu najlepsze lody to jadłam w mieście Łodzi podczas studiów, kiedy na Piotrkowskiej, tam w bramie u pani Granowskiej, były takie kolejki, jak i dzisiaj. Ty nawet w czasie tego stanu wojennego nie uświadczyłam nigdy i nigdzie. Coś w tym jest. Ja też mam takie dziecinne wspomnienie, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Lody u dziadków, tam takie właśnie rzemieślnicze. Fantastyczny smak, który pamiętam do dziś. Czy mają państwo swoje ulubione lody i czy jecie je właśnie zimą? 2-2 i 7 trójek. Tymczasem w trójce za chwilę zabierzemy państwa do Chórku pod Przemyślem, gdzie będziemy wydobywać most. Thank you. władzy na mróz, a mimo tego, że mamy drugą połowę grudnia, to jednak przynajmniej na razie mróz nam nie grozi. No, te zimy nie takie jak kiedyś. No dobrze, drodzy Państwo, za 23 minuty godzina 7, dopiero po ponad 100 latach został odsłonięty przez wodę, a jego wydobycie trwało ponad 6 godzin. Jak fragment mostu pontonowego z czasów I wojny światowej w Churku pod Przemyślem znalazł się w rzece? Najprawdopodobniej Austriacy w czasie walk o twierdzę Przemyśl, nie chcąc, żeby most został przejęty przez Rosjan, rozmontowali go i spuścili rzeką San. Taka jest przynajmniej hipoteza. Już w okresie wakacyjnym kolega, który mieszka w pobliżu, tutaj zgłosił, że wystaje coś ze skarpy. Mirosław Majkowski, przewodniczący Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. Udało się ustalić, że jest to prawdopodobnie jeden z elementów mostu pontonowego, austriackiego mostu pontonowego z okresu walk o Twierdzę Przemyśl. I rzeczywiście, gdy woda opadła, udało się go pomierzyć i wymiary zgadzają się idealnie z tymi austriackimi. Jest to z pewnością jeden z elementów dwóch przepraw, które były w Twierdzy Przemyśl. Jedna była na wysokości Prałkowiec, druga była na wysokości Buszkowic i to jest środkowe przęsło przeprawowe z okresu walk o twierdzę. Także to jest taki ewenement. Możemy znaleźć armaty w muzeach i tak dalej, ale nie takie właśnie elementy przeprawy saperskiej. A, bo tam jest jeszcze te rewki takie. Takie zabezpieczenie, no. Ładnie. Drewno w ładnym stanie, bo woda konserwuje. Ładnie to wygląda. Co będzie dalej się działo z tym mostem? Na pewno zostanie poddany konserwacji. O dalszym losie zdecyduje już konserwator zabytków. Na pewno zostanie wyeksponowany. Jest taka szansa, że będzie w twierdzy? Tak, oczywiście. On w twierdzy musi zostać. Na razie zostanie złożony na forcie 15 Borek. Przede wszystkim trzeba przeprowadzić całą konserwację. Gdzie są te rydle? Masz już dziurę, nie? Nie, nie. Tu jest to oryginalne kluchu, wiesz? To tam jest jakiś korzeń? No. Nie. Jak przebiegała sama akcja? Dzięki naszym kolegom strażakom tutaj z Państwowej Straży Pożarnej z Przemyśla przepłynęliśmy na pontonie na drugą stronę, bo z tamtej strony jest stromy brzeg, praktycznie pionowy. Arkadiusz Jastrząbek, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. Dostaliśmy się tam, zrobiliśmy sobie, można powiedzieć, przyczółek ręcznie, tak, rydlami i z tego miejsca odkopywaliśmy tą barkę. Było kilka takich problemów, że nam się obsunął brzeg na nas i musieliśmy, że tak powiem, chwilowo się ewakuować z tego miejsca. Później pomału odkopywaliśmy, przywieźliśmy te mauzery, zbiorniki, które jako takie zbiorniki wypornościowe nam posłużyły i w ten sposób za pomocą wciągarki linowej przez całą rzekę i wciągarki z samochodu strażackiego przeciągliśmy na tą stronę. Wiesz co, ja bym tam wszedł, wyrzucił tą ziemię tam, bo to będzie obciążenie. Tam ze 100 kilo jest, nie? Przyłożyć teraz urwie to. Stop. Rozumiem, że to jest ważne znalezisko. Tak, bardzo ważne. Tak. Zbigniew Podolak, społeczny opiekun zabytków. Nikt tutaj chyba nie znalazł takiego znaleziska. To jest to rozmontowany ponton z mostu pontonowego, który był na wysokości Buszkowic. Prawdopodobnie przed kapitulacją został rozmontowany i spuszczony na żywo wodą, żeby poszedł, żeby się nie dostał w ręce Rosjan, żeby go nie mogli wykorzystać w pościgu za armią austriacką. To znalezisko jest o tyle ciekawe, że ponad 100 lat przyleżało sobie tutaj gdzieś w odmętach Sanu i woda dopiero odsłoniła. Zresztą takie perełki historii to jeszcze wiele ziemia kryje. Nie tylko tutaj w Sanie, ale jeszcze w pozostałościach fortów twierdzy Przemyśl, czy to pierścień zewnętrzny, czy wewnętrzny. Także dzięki takim ludziom, którzy się zajmują z pasją, to wszystko ludzie, którzy chcą pokazać, jak to wyglądało dla następnych pokoleń. I dzięki tym ludziom, którzy mają taką pasję, odkrywamy takie znaleziska. To jest naprawdę znalezisko bardzo cenne. Można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze wiele podobnych znalezisk przed nami. Tak, jest jeden taki ponton albo dwa namierzone na wiarze. Czekamy, może kiedyś się odsłoni. Ale myślę, że jeszcze więcej rzeczy się odsłoni przy różnych penetracjach tego Sanu. Coś możemy jeszcze znaleźć. Organizatorami akcji wydobycia byli Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Stowarzyszenie Dwóch Wojen oraz Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej. A tematem w Trójce zajęła się Beata Korbas. To the east. Kochany święty Mikołaju, w tym roku bardzo się starałam być pomocny, pomocna, wykonywać wszystkie swoje obowiązki w domu i zawsze odrabiać pracę domową. Trafiłem w internecie na wzór listu na świętego Mikołaja. Co tak naprawdę jest potrzebne, żeby napisać list do świętego Mikołaja, opowiemy Państwu w Trójce za kilka chwil. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, they'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you'll never let it taste. Love dies Zapraszamy na weekend w Trójce, prawie 10 minut do godziny 7. Czy napisali Państwo w tym roku list do świętego Mikołaja i czy zrobiliście to dobrze? Potrzebna jest kartka papieru, długopis, szczere chęci. To powinno wystarczyć do napisania listu do świętego Mikołaja, choć trzeba przyznać, że są tacy, którzy robią to dużo, dużo lepiej. A coraz więcej gmin organizuje konkursy na najpiękniejsze listy. Ale narysowałam Mikołaja, Misia, Jeniolioszka. A widziałaś już swój list tutaj na ścianie? Tak. Ja bym chciała puzzle i czekoladę. A Mikołaj był już u ciebie? Tak. Płynęło 183 prace. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Łańcut, Marta Zięba-Kuźniar. Od wszystkich dzieci z terenu gminy Łańcut to przerosło nasze oczekiwania, nie ukrywam. Bardzo pozytywnie. Listy Mikołaj zobaczył, a co z nimi się będzie teraz działo? Wszystkie prace mamy wystawione w Ośrodku Kultury w miejscowości Sonina. Te prace będą tutaj, myślę, że do okresu feryjnego. Poprosiłem Mikołaja o plastolinę, bo bardzo lubię się nią bawić. A dlaczego napisałaś ten list tutaj na konkurs? Narysowałeś go, napisałeś? Bo chciałem coś wygrać, a akurat się udało. Żeby się dobrze bawić. Żeby dosyć coś fajnego. Napisałam list i bardzo się przy tym dobrze bawiłem. Dla zabawy. Tematyka tych listów była naprawdę bardzo różnorodna. Pisałem: Mikołaj, dobrze, że jesteś. Podziękowałeś mu? Tak, podziękowałem. Napisałem, że chcę Jeepa Willisa MB i F4U. Prosiłam Mikołaja, żeby na przykład takie chore dzieci w szpitalach wyzdrowiały, albo na przykład takie biedne dzieci, żeby miały jakiś dom albo coś. Po prostu, żeby było dobrze. Tak. I chciałam mu też podziękować za takie prezenty z tamtego roku i z tego. Czy Mikołaj lubi czytać listy dzieci? Chyba tak. Nie ukrywam, że czytając część tych listów byliśmy bardzo wzruszeni, nawet popłynęły łzy. Ile masz lat? 14. Jakie marzenia ty w listach opisałaś? Szczególnie to nie prosiłam o prezenty dla siebie, tylko o zdrowie dla innych ludzi i tak jakby spokój na świecie. Bo nie prosi się tylko dla siebie, tylko na przykład jak są biedni ludzie, to też im trzeba pomóc. Każdy z nas może być trochę świętym Mikołajem i pomóc właśnie w otoczeniu komuś? Tak, może każdy zostać Mikołajem. Jestem w szkolnym kole Caritas i właśnie pomagałam niepełnosprawnym dzieciom, nosiłam prezenty też dla nich. Jakie to uczucie być Mikołajem? Bardzo ciężkie. Ale daje też satysfakcję i daje jakąś przyjemność? Tak. Daje nam to też do myślenia, że skala problemów, jakie nam gdzieś w otoczeniu towarzyszą, jest ogromna i nie możemy zamykać oczu też na to, co dzieci postrzegają, jak to przeżywają i jak też rozmawiać z dziećmi, żeby zapobiec na kiedyś nadmiernym emocjom u tych dzieci. Panie wójcie, jak pan zobaczył te wszystkie listy, które przyszły do świętego Mikołaja, to co pan poczuł? No przede wszystkim wielką radość. Wójt gminy Łańcut Jakub Czarnota. Nie sądziłem, że dzieci, które na ogół są zajęte pisaniem listów, ale do świętego Mikołaja, ale w domach, znajdę jeszcze czas, żeby drugi taki sam list wysłać do nas do urzędu gminy, więc odzew dzieci był zaskakująco dobry, czyli można powiedzieć, pomysł Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej okazał się strzałem w dziesiątkę. Trzymasz w ręku list do Mikołaja. Kto ci pomagał go robić? Mama. Jak się pracowało z córką? Była bardzo chętna. To był w sumie jej pomysł, żeby narysować jednorożca. Lubisz pisać listy do świętego Mikołaja? Tak. Pan też pomagał przy robieniu, tworzeniu listu? Nie, nie pomagałem, ponieważ dużo pracowałem, ale jestem dumny z córek. Miło się wraca do wspomnieniami właśnie do tych chwil, kiedy było się takim małym jak te dzieci, które tutaj wokół nas biegają. Patrząc na te wszystkie prace, przecudowne, rewelacyjne. Jak się rodzicom podoba ten pomysł na ten konkurs? Bardzo fajny. Nie no, bardzo fajny pomysł. Dużo listów dla dzieci jest zabawa i, no i Mikołaj się na pewno ucieszy. Jak się pisało list? Fajnie, śmiesznie. Super inicjatywa. Mama tylko organizowała pracę, a dzieci same robiły. No i teraz trzeba trochę spełnić obowiązki, co w tych listach napisały. Jeden się spełni, bo dostały pieska pod choinkę, no ale jeszcze reszta się nie spełniła i musimy to uzupełnić pod choinkę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie zapowiada, że za rok ponowi konkurs na list do świętego Mikołaja. Tematem zajęła się Małgorzata Iwanicka. Swoją drogą ani słowa w materiale nie było o adresie do świętego Mikołaja, chociaż podejrzewam, że zwyczajowe położenie listu na parapecie sprawę załatwia w magiczny sposób. Gdybyście mieli Państwo swoje dobre rady, jak napisać skuteczny list do świętego Mikołaja, czekamy na sugestie pod numerem 22 i 7 trójek. Za 6 minut będzie 7. Podawali sobie z uśmiechem. Autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz były motocyklista, aktualnie kierowca rajdowy, specjalista od driftingu i rajdu Dakar, także dziennikarz radiowy Kuba Przygoński. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na przycenach na święta. No, super, Barbara, super. O, patrz, a do tego raty 0% i do pół roku nie płacisz. No, i nawet 3 raty gratis dają. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy.